अब आइए दृश्य में। दृश्य इससे फिट हुआ है यहां, बार बार इन लोगों की जो शंका थी। यहां देखो आरक्षण तस्कु के बारे में केदादिशु दृश्य एक पिन विधानात् केदादिशु दृशो अनालोचने कहीं इस सूत्र से क्या हुआ था, दृश्य धातु को त्यदादियों के पूर्व पद में रहते हुए ही किन चकाचा से ये कहीं च कहा था। वही कह रहे त्यदाशु दृश्य है किन बिना विधानाद अन्यत्रापि अन्यत्र बने ये त्रिकुन नास्ति त्यदादिरपि नास्ति, त्यदादि भी पूर्व में नहीं है किन भी नहीं है फिर भी उत्तम से आगे ना क्यों। नीचे बड़ा सुंदर व्याख्या कर दिए हैं जो हम बार बार बोला करते बहुरी समास वगैरह के बारे में। दृश्य शब्द दृश्य धातु से क्विप प्रत्यय होकर बना है, अतः क्विन प्रत्यंत न होने से क्विन प्रत्यय से कु सूत्र से कुत प्राप्त नहीं है। उसके लिए यह कहा जाता है क्विन प्रत्यय से का अर्थ क्विन प्रत्यार्थ क्विन प्रत्यंत यह अर्थ नहीं है कि सूत्र क्विन प्रत्यय से कहने की जरूरत क्या, प्रत्यय शब्द क्यों प्रयोग किया, क्विना कु क्विना कु प्रत्यग्रहण अंतग्रहण हो जाएगा क्विन्नंत से कुहुष्या तर्क निकल जाएगा। समझ में रही बात, पाणिनि में सूत्र में क्विन प्रत्यय से प्रत्यय शब्द जोड़ा है ना, क्या जरूरत है उसकी, क्विना कुह कह देते तो भी सूत्र की अर्थ तो निकल जाएगा पिन्नंतस्य कुहुस्या झलिपदान्ते च, ये प्रत्यय जानबूझकर ग्रहण किया पाणिनि ने क्यों, अपितु बहुव्रीहि समास का बोध कराने के लिए। किन प्रत्यांत इतना ही कहना इष्ट नहीं है, किन प्रत्यय का अर्थ किन प्रत्यांत ही कहना होता कि नहीं कह देते केवल प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं करते। किन कहने से अर्थ क्या होता है, किन प्रत्यय है प्रत्यय ग्रहण ग्रहण हो जाएगा पिन्हा का अर्थ हो जाएगा पिन प्रत्यंत। सूत्र में पिन प्रत्यय से करके प्रत्यय शब्द जो अधिक ग्रहण किया पाणिनि ने और व्यर्थ हो जाएगा। उसकी सार्थकता के लिए महाभाष्यकार ने कहा यह भूरी समास का बोध कराना था, अतएव पाणिनि ने प्रत्यय शब्द कर दिया। फिर क्या समास होगा, कहते पिन प्रत्यय यस्मात् बहुरी अर्थ से इसलिए इसका लाभ क्या होगा, अरे इसलिए तादृश आदि शब्दों में तदादृश सूत्र से किन प्रत्यय की विधि को देखे जाने से दृश्य शब्द को किन प्रत्यंत न होने पर भी किन प्रत्यंत न होने पर भी कुत होगा, अतः इसके रूप भी तादृश आदि के समान बन जाएंगे, कुत प्रक्रिया ही चलेगा, न जलाम शून किया जाएगा ना कोई भी लफड़ा नहीं, पहले कुत करो बाद में सब लगाओ। या देखो इस बहुव्रीहि समास की विशेषता के कारण से पूर्वत्रा सिद्धम की महिमा समाप्त हो जाती है। बार बार बोलते ना समान विषय में उसकी महिमा बन जाती है, इसलिए ना पूछे चौकू कैसे लगाया वहां पे कंपटीशन को बात करके, वो समान विषय है, विषय कहाँ है वहां समान है, चौकू भी कुत्त करता है कंपटीशन को भी कुत्त करता है, वहां पूर्वोत्तरा सिद्धम से कुत्त तो होना ही है, समान विषय कुत्त जब करेंगे तो उसको बात सकते हैं, चौको कुंठस्कु को बात देगा, लेकिन विषय विषय जहां आता है वहां नहीं लगेगा। ये जलाम सुनते आना है पहले आएगी नहीं, कुंठस्कु पहले करेगा बाद में जलाम सुनते, शास्त्र सिद्धि लागू नहीं होगा, यही इस बहुव्रीहि समास की विशेषता है। समान विषय बाध्य बाध कैसे शास्त्र सिद्धि न तो विषय में विषय, इसीलिए इस दृश्य से देखिए अब पिन भी किया नहीं हमने, पिन नहीं किया है कदाचि उपपद में भी नहीं है, केवल धातु दृश्य धातु और उसका दृश्यते पश्यति दृश्य बनाना है अंक, इसका अर्थ है अंक हो गया ना, तो सुरा पर लोप हो गया दृश्य बच गया, स्वायत्पत्ति संज्ञा करके प्रथमा योचन में स्व आ गया तो स का हल गया दीर्घा सूत्रप्रतम हल सूत्र से स का लोप हो जाएगा, अपने संज्ञा की सहायता आदर्श लोपक की सहायता लेना पड़ेगा, तब लोप हो जाता है ऐसा, फिर लगाएंगे सीधे ही किन प्रत्यय सकार को क्या होगा दीर्घ ना, तो है ना नाद श्वास घोष के महाप्राण के कारण से तालु शकार को घ हो जाएगा स्थानांतर तो की सहायता से। आप लगाएंगे आप श्रुति गंध पदम से पत्संज्ञा करके, ये पहले भी श्रुतिगंध कर रखिए कुल तो सभी पदार्थ नहीं कर रहा है, पहले भी आप शुभ का लोप होते ही सबसे पहले श्रुतिगंध पदम से पत्संज्ञा कर लीजिएगा। तो स्थानांतर सहायता से कुंभ से कुत हो गया दृग बना, फिर झलाम यशोन्ते घ को ग हो जाएगा। विराम अवसानम से अवसान संज्ञा की सहायता से वावसान के चर्त विकल्प हो जाएगा, तो दृक् पहला रूप हो गया, चर्त अभावे दृग ये दूसरा रूप हो जाएगा। दृक् दृग दृक् दृग आजादियों में मिलाइएगा, हलादियों में ग तक प्रक्रिया चलेगी, इन पत्संज्ञा करो सूत्र दूसरा आएगा कौन सा स्वादिश आसुर नाम स्थाने, है ना, इसे पत्संज्ञा हो जाएगी, ग तक वही प्रक्रिया श को घ, घ को ग हो जाएगा, दृग भ्याम दृग भी दृग भ्याम दृग भ्या दृग भ्याम दृग भ्या, और सुप जब आएगा तो क भी होगा इनका अवसान नहीं, खरीच से ग को क करेंगे, फिर इसके योग में स को मूर्धनि षकार होगा, क्ष का योग में क्षु बन जाएगा आदेश प्रत्यय के कारण से दृक्षु बन जाएगा, ठीक है ना। तो दृक् दृग दृशौ दृशः दृशं दृशौ दृशः दृशा दृग्भ्यां दृग्भिः दृशे दृग्भ्यां दृग्भ्यः दृशः दृग्भ्यां दृग्भ्यः दृशः दृशोः दृशां दृशी दृशोः दृक्षु हे दृक् हे दृक् हे दृशौ हे दृशः बन जाते। इस प्रकार तालवी शकारांतों के बाद अब मूर्धन्य शकारांतों में जाएंगे, मूर्धन्य शकार तिश तिशकांतो धातु है, कांति अर्थ में, अर्थ भी इसका कांति ही है, यहां भी तिप प्रत्यय होकर सर्वापार लोप हो गया, प्रातिपदिक बच गया तिश, प्रातिपदिक बचेगा तिश मूर्धन्य शकार। प्रथमा के एक वचन विवक्षा में हल स्व आ गया सूर्य सकार, पूर्व तप्रत संज्ञा और लोप संज्ञाओं की सहायता से क्या करेंगे, हल्के अभ्य दीर्घा सुप्रथम हल्के द्वारा सु का लोप हो गया, सुप्तिंगंतम पदम पदसंज्ञा की सहायता से झलाम जशोन्ते लग गया, ट्विड फिर विराम अवसानम से अवसान संज्ञा की सहायता से वावसान के द्वारा चर्प होने पर ट्विट हो जाएगा, चर्प भावे ट्विट रहेगा, टिट ट्विड तिशौ तिशा इत्यादि बनेगा। ध्यान देश ध्यान देश ध्यान देश के पर रहते हुए प्रक्रिया यही रहेगी, जो सुत्यन वर्ण नहीं आएगा वहां स्वादिश असमान से पत्संज्ञा होगी, जलांश से डकार हो जाएगा, इतना ही दो ही सूत्र लगना है, तिड भ्याम तिड भी तिड भ्याम तिड भ्या तिड भ्याम तिड भ्या बनेगा, और शुक्य शुक्य पर्दे हुए ढसी धुट भी लग जाएगा, स्थिति क्या बनेगा था पिट्सु एक रूप पिट्सु दूसरा रूप बन जाएगा। यहां सूत्र क्या क्या लग जाएंगे, झलांश यही लगेगा, पहले उसके पसंज्ञा के लिए स्वादिश अवसर नमस्ता लगनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद धसी धुट स्वास्थ्य पसंज्ञा का नहीं हुआ, जलांश संते लग गया यहां पे, उसके बाद धसी धुट लगेगा, फिर खरीचा, इसे दो बार खरीचा लगाएंगे तकार को, ये ड रहेगा और ध रहेगा, ड को त कर दिया, ड को त कर दिया, धुट पक्ष है, दुट अभाव में केवल ड था, ड को एक ही बार खरीच लगा करके ट कर दिया, फिर तुच्छ बन गया, तुच्छ तुच्छ पिक्षो पिक्षो, इसका विरोध चलाइए पिट पिट, त्विषौ त्विषः, त्विषं त्विषौ त्विषः, त्विषा पिटभ्याम, पिटभी त्विषे, पिटभ्याम पिटभ्या, त्विषः पिटभ्याम पिटभ्या, त्विषः त्विषः, त्विषां त्विषी, त्विषः पिटसो पिटसो, हे पिट हे पिट हे त्विषौ हे त्विषः। अब आ रहा है सजुष शब्द, इसका अर्थ है मित्र। सजुष, सजुष शब्द है समानम जुषदे सेवते सजुष मित्र, हर मामले में समान सेवन करते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं, उसका नाम सजुष होता है, मित्र होता है। ससुरुत्वम कह दिया है इन्होंने, पहले इसमें क्या करना है समानम जुषते, विग्रवाक्य कर दिया, फिर प्रत्यय लाया, लोप हो गया सर्वापहार, सजुष रह गया, प्रातवी संज्ञा हुई, प्रतिमा के वचन सुखा स प्रत्यय बचा हुआ है, सजुष दंश पूर्व अप्रत संज्ञा अधर्ण लोप के द्वारा लोप संज्ञा की सहायता से हल गया, दीर्घ के द्वारा सु का लोप हो जाएगा, सुप्तिगंतम पदम से आप जो है पद संज्ञा कर लेंगे और सूत्र स सजुषो रुहु, स सजुषो रुहु, वहां सजु शब्द दिया है ना, मूर्धनि षकार को भी वैसा रू कर दिया, सजुर बन गया। अब वो रूपदाया दीर्घ का इसके लिए अलोन्त्यात्मरूपधा उपधा संज्ञा, उकार जतर्जिपदा दीर्घ संज्ञा, साने अंतरतमः के सहायता से दीर्घ हो गया, सजूर बन गया सजूर। अब विराम अवसानम से अवसान संज्ञा की सहायता से क्या होगा, हर अवसानयोर सर्जनीय लगा दीजिए तो सजूर बन गया, सजूह अजादियों में मिलाना है, सजुषौ सजुषः सजुषं सजुषौ सजुषः सजुषा सजुषे सजुषः सजुषः सजुषो सजुषां सजुषी सजुषः बन जाएगा। हलादियों में सजुष दन ध्यान दिस ध्यान दस ध्यान दस, केवल भारी ले लेंगे, भारी प्रत्यय जो रहेगा, छह भारी प्रत्यय ले रहा हूं मैं, इसे केवल भ लिख रहा हूं, मामने ध्यान भिस ध्यान भ्यस ध्यान भ्यस, छह को ले लेना भाव से, भाजियों के पर रद्दे क्या कार्य हो रहा है देखिए, आप करेंगे स्वादिश असनाम स्थान से पद संज्ञा, सज से रू हो जाएगा, सजुर्दन भागी रहेगा नहीं, सजुर्दन भारी प्रत्यय रहेगा और रो रूप दीर्घ का लग जाएगा, सजुर्दन भारी, उसके बाद रूप बन गया आपका सजूर भ्याम इत्यादि, सजूर भ्याम सजूर भी सजूर भ्याम सजूर भ्या सजूर भ्याम सजूर भ्या, पूरे भाद छे यही प्रक्रिया। अब सुप्त में विशेष है, प्रक्रिया सारी यही है यहां तक सजूर धन सु तक, ठीक है सजूर धन सु। अब खरवसान योर विसर्जनीय सु के प्रत्यय खर है, रेप को विसर्ग हो जाएगा, उसके बाद प्राप्त होता है विसर्जनीयस्य सह, उसको बाल करके वा शरीर, तो दो रूप बनेगा सजुहु सु एक, दूसरा सजुष सु, यानी वाशरी से एक बार विसर्ग पक्ष हो गया, जब वाशरी से विसर्ग नहीं हुई तो विसर्जन ने स कर दिया विसर्ग को, दो पक्ष हो गए। अब दोनों पक्ष में लगाएंगे आप नुम विसर्जनीय शब गवायपी, कौन सूत्र है नुम विसर्जनीय शर्व गवायपी, ये सूत्र है, इसका नुम का व्यवधान विसर्ग का व्यवधान शर्ग व्यवधान होने पर भी इक को निमित्त मान करके सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, है ना, तो रूप क्या बन जाएंगे, सजो शु, दूसरे में भी सजो नहीं स्वर रहेगा ना शु। अब इस सकार को क्या करेंगे, स्टुनाष्टु स्टुत हो जाए, तो ये वाला रूप में दो मूर्धन्य सकार दिखाई देगा, सजुषु सजुषु सजुषु। इस प्रकार से सजुष शब्द का रूप भी समाप्त हो जाता है। इसका रूप चला लीजिए, सजुहु सजुषौ सजुषः सजुषं सजुषौ सजुषः सजुषा सजूर्भ्याम सजूर्भिः सजुषे सजूर्भ्याम सजूर्भ्यः सजुषः सजूर्भ्याम सजूर्भ्यः सजुषः सजुषोः सजुषां सजुषी सजुषोः सजुषु सजुषु। हे सजुः हे सजुषौ हे सजुषः। अब सभी जिस चीज को चाहते हैं उसका रूप बनाना है। आशीष, सभी चाहते हैं आशीर्वाद चाहिए, आशी आशीष शब्द है, हलंत है, मूर्धन्य सकारा बना कैसे है, आंग उत्तर पूर्वक सासु अनुशिष्ठौ धातु से पिट हुआ, ये तो का उच्चारणार्थ था, सास कर बचता है, सास इदंगलोह एक सूत्र है, इस सूत्र से आप ही हो गया, आ शिष बन गया, फिर सकार मूर्धन्य सकार सास वसी घसीनान च, सकार को मूर्धन्य हो गया है आश। इसे प्रक्रिया बता रहा हूं जानबूझ के कि सकार था, जैसे पटिश में था ना, सकार पहले था बाद में वो शकार हो गया था, और से पहले वाले में जो मूर्धन शकार तो होता अपना धातु का जुष सेवने प्रीति सेवन यो हो, धातु का अपना मूर्धन शकार था, वो सकश नहीं हुआ था, और यहां स था उसका श हुआ है, ये अंतरों को ध्यान में रखना है, इसलिए प्रक्रिया बताया। अब देखिए आशीष धातु से शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रासंज्ञा होने के बाद स्वाधिपत्ति हुआ, सुख सकार बच गया है कि नहीं, अपूर्वत अपूर्वत आपको ध्यान रखना है, असिद्ध होने के नाते पहले सुख का लोप कर दीजिए, हल गया अभी दुर्गा सुस्त प्रताप हल सुख का लोप हो गया, रेशा असिद्ध हुआ है, अतः सुप्ति पदन से प्रसंज्ञा करते ही बराबर क्या होगा, सो वो लग जाएगा, उसको स दिखेगा, इस सूत्र को मूर्धन्य सकार नहीं दिखेगा, दंत से दिखा तो रू कर दिया उसने, तो आशीर् बन गया, वो उपदाया दीर्घ, इसके लिए उपदा संज्ञा दीर्घ संज्ञा स्थानांतरतम तीन की सहायता लिया, सहायता से आपने इसको दीर्घ कर दी, आशीर् बना, विराम अवसान से अवसान संज्ञा, सर्जनीय से विसर्ग आशी, प्रथमागा एक वचन में आशी, आशीषो आशीष आशीषम आशीषो आशीष, और भावी में आशीर्ध आशीष धन भावी। अब यहां क्या होगा, स्वादिशो सर्णावस्थान से पद संज्ञा कर लीजिए, भावी प्रतिनिधि पर रहते हुए सौ से रू हो जाएगा, आशीर्धन भागी रह गया, रो रुक गया दीर्घ आशीर्धन भागी, ये नहीं मिला देंगे आशीर्भ्याम आशीर्भी आशीर्भ्याम आशीर्भ्य आशीर्भ्याम आशीर्भ्य बन जाएगा। अब अंत में आता है सुप सुप का सु, वहां भी पूर्वत सासु में पसंज्ञा हुआ, पसंज्ञा होने से सासु स्वरूप से रू हो जाएगा, आशीर् धनसु, रो रूपदाय दीर्घ से दीर्घ हुआ आशीर् धनसु, ठीक है। और अब यहां खरवसान योर विसर्जनीय आशी धनसु, और विसर्जनीय से सह और वाशरी विसर्जने से नित्य सकार करने आया उसको बात करके वाशरी विकल्प से कर दिया, विसर्ग को विसर्ग एक पक्ष रह गया, दूसरा पक्ष आशीष धनसु, दूसरे पक्ष विसर्ग को सकार हो गया विसर्जने से नुम विसर्जनीय शब्द व्यवाहित सूत्र लग गया तो क्या होगा धन सकार को मूर्धन्य सकार आशीषो सब हार तो पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा आशीषो। और दूसरे पक्ष में क्या क्या होंगे उसको मूर्धन्य सकार होगा सर्व योगदान होने पर भी और सकार को भी मूर्धन्य हो जाएगा पुनास्तु आशीषो आशीषो पूर्व किसके रूप चलेगा रूप चला लीजिए आशीही आशीषो आशीष आशीषम आशीषो आशीष आशीषा आशीर् आशीर्भि आशीषे आशीर्भ्याम आशीर्भ्यः आशीष आशीर्भ्याम आशीर्भ्यः आशीष आशीषो आशीषाम आशीषी आशीषो आशीषु आशीषु हे आशीही हे आशीषो हे आशीष कथन करने वाले से अभेद करके व्यवहार हो जाएगा कि आशीर्वाद तो मूर्त क्रिया है आशी भी कल्पना है ना एक इसलिए अभेद करता व्यवहार हो